Évtizedes szóbeszédek szólnak arról, hogy a Magyarországon élő kínai közösségnek saját intézményei, orvosai, kórházai vannak. New Yorkban tavaly áprilisban két férfit tartóztattak le, amiért a kínai kormány megbízásából titokban létesítettek egy rendőrőrsöt a városban, és több mint 30 kínai rendőrt vádoltak meg Amerikába bevándorolt kínaiak zaklatásával. Az ezt megelőző években vádemelések sora foglalkozott olyanokkal, akik Kína megbízásából helyi emberek elhallgattatásával foglalkoztak. Olyanok, valakik demokrácia párti vagy Peking politikáját kritizáló nyilatkozatokat tettek. A titokban üzemelő és az FBI által tavaly bezárt rendőrség egy hatemeletes üvegépület volt a kínai negyedben. 2022-ben a HVG írta meg, hogy Budapesten két helyen üzemelhetett olyan kínai szolgáltatóállomás, amelyeket jogvédők a kínai rendőrség illegálisan kihelyezett és a diaszpóra vegzálására is használt irodájaként azonosítottak. Négy kontinensen legalább 30 ilyen állomást lepleztek le. Világbajnokságok, nagy nemzetközi sportesemények és a turista főszezon közben nem ritka, hogy idegen nemzetek járőrei segítik a külföldi látogatók békés vagy vitás ügyeit ideiglenesen. Mostantól azonban Magyarországon is járőrözhetnek kínai rendőrök, hivatalosan csak magyarokkal, közösen. Ahogy nemrég a Német Die Welt megírta, Szerbiához hasonlóan Magyarországon is megjelenhetnek kínai rendőrök, miután erről megállapodás született a magyar belügyminiszter Pintér Sándor és a kínai közbiztonsági miniszter között február végén. A belügyminisztérium a Telexnek megerősítette, hogy a két ország rendőrei a jövőben közösen láthatnak el járőrszolgálatot, ezzel is segítve a két ország állampolgárai és hatóságai közötti hatékonyabb kommunikációt, javítva a belbiztonságot és a közrendet. Te jó Isten! Te jó Isten! Nem hiszem el, hogy ennek nincsen semmi köze ahhoz, hogy Rogán Antal éppen Kínából vásárol megfigyelő rendszert, és úgy hívja, hogy digitális állampolgárság, és hogy ezt Rogán Antal végzi, és hogy ezt Kínával, a megfigyelő állammal, azzal a tech diktatúrával közösen, közös műveletben az állampolgárság osztályozásával, az állampolgárságod minőségének az osztályozásával az alapján, hogy a közösségi média szokásaid, azok milyen identitásra utalnak, hogy te mennyire vagy kritikus a rendszerrel, azáltal állampolgársági kasztba kerülsz, amelynek nyomán használhatod a közszolgáltatásokat, használhatod adott esetben a tömegközlekedésnek ezt vagy azt az eszközét. Ez, és hogy ez kiegészül azzal, hogy kínai rendőrök fognak Magyarországon posztolni, hogy hogy a kínai belügyminisztérium és a magyar belügyminisztérium összefonódik egymással. Ráadásul szerb mintára. Ez a rémálom. Nem akarlak elkeseríteni, Robi, de nem állsz valami jól a pontrendszerben, és ha így folytatod, akkor még az adás alatt újabb mínuszjeleket kapsz majd a neved mellé. Úgyhogy én ennek fényében mostantól visszafogottabban beszélek erről az ügyről. Azt szeretném megemlíteni, hogy milyen lett volna, hogyha 89 előtt a Magyarországról diszidáló emberek után mondjuk az NSZK-ba, vagy Ausztriába, vagy bármelyik nyugati országba magyar rendőrök mehettek volna, hogy megfigyeljék őket, és ez a nyugati államok hozzájárultak volna. Mert hogy Robi elmondott egy megközelítést, és valóban számunkra a legfenyegetőbb az az, hogy ez nem csak arról szól, hogy kínaiakat figyelnek meg itt kínai kommunista párt megbízásából kínai rendőrök, hanem az, hogy minket is ugyanezzel a módszerrel fognak osztályozni, mert hogy ez egy alkú, és Rogán Antal vesz egy rendszert, amit egyébként Kínában régóta alkalmaznak, és cserébe pedig jöhetnek ide kínaiakat megfigyelni. De mondjuk ettől tekintsünk el, hogy ez a legsúlyosabb, a legenyhébb az ez a felvetés. Mondjuk 56 után diszidáló magyarok tömegei után a nyugati országok beengedtek volna magyar titkosszolgákat legálisan, és magyar rendőröket, hogy az ottani magyar diaszpórát figyeljék meg, és ha valaki olyan, akkor cipeljék vissza, mert itt arról is szó van, hogy ezek a kínai rendőr egységek, amelyek egyébként eddig legálisan ugye összesen két országban működtek, Salamon-szigeteken és Szerbiában, de sok helyen, ahogy a bejátszóban is elhangzott, illegálisan már ott vannak. Ezek, hogyha valaki rászolgált, azt haza is vihetik. Fogják és hazaviszik. És büntetik. Nyilvánvalóan büntetik, gondolom én. Azért a kínai kommunista párt országától nem áll távol a büntetés. De puha formájában, vagy kevésbé direkt formájában a kiadatás intézménye azért sokszor hasonló, hogy politikai ügyben is működik a kiadatás. De itt nincs kiadatás, itt kivétel van. Oda mennek, és kiveszik azt az embert, és hazaviszik. Igen, tehát nem kérik az adott országnak az hozzájárulását ehhez, hanem nagyjából azt csinálják, amit az Eichmannnal csináltak az izraeli Mossad ügynökök, elmentek abba az országba, ahol az Eichmann bujkált, és annak az, nem az volt, hogy bementek a követségre, vagy bementek a belügyminisztériumba, és azt mondták, hogy hát én szeretném kérelmezni Adolf Eichmann kiadatását, hanem fogták az Eichmannt, bezsuppolták valami dobozba, aztán kicsempészték az országból, azt annyi. Nem Eichmannokkal csinálják, hanem mondjuk rendes demokrata emberek, akik nem akarnak hát azok a kínai kommunista pártban élni. Hát azok az ő Eichmannjaik, hát azokhoz viszonyulnak úgy a kínai hatóságok, ahogyan a Mossad meg Izrael viszonyult Eichmannhoz. Igen. Na most a döbbenetes ebben az egészben, ami történik az, hogy ettől nem véd meg minket az Európai Unió. Az Európai Unió ezt hagyja, hogy ez lefolyjon, hogy ez megtörténhet. Amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, el sem tudtuk volna képzelni, hogy ilyen az EU csatlakozásunk után, anélkül, hogy mi kilépnénk az Unióból, vagy kizárnának minket az Unióból, hogy bármilyen formában elhagynánk az Uniót, ilyen előfordulhat velünk, hogy Kína fogja ellenőrizni a magyar lakosságot, illetve kínai módra, kínai mintára fog a magyar hatóság a magyar állampolgárok körében egy ilyen pontrendszert üzemeltetni, ami alapján az állampolgárságod minősége az a te rendszerhűségednek a függvénye lesz. Na de Robi, én megfordítom ezt. Tehát szerintem az Európai Unió, hogyha van ilyen, és tud gondolkodni, a mostani pillanatig sem tudja elképzelni azt, hogy lesz olyan EU-s tagállam, amelyik ezt akarja, és ilyen szerződést köt. Most hát éppen döbbennek meg. Éppen most történik. Döbbennek meg. Mert Szerbia nem uniótag, még csak nem is NATO-tag, de Magyarország. Így van, hát a Die Welt cikkét elolvastam, és ott egyszerűen megdöbben az írás szerző ember ezen, hogy ez előfordulhat, hogy valakik, amikor hát egy ilyen szabadságban élhetnek az EU-ban és a NATO-ban tagok, ennek a szövetségnek a részesei arra gondolnak, hogy egy despotikus, elnyomó, a totalitárius rendszernek a legújabb módját a legfelsőbb szinten alkalmazó államhoz fordulnak segítségül a közbiztonság okán. Ezt nem tudják elképzelni. Majd most fog az Európai Unió kezdeni ezzel foglalkozni, mert ugye egy pár héttel ezelőtt történt meg ez az aláírás, és egyébként szerintem nem is tudták eddig, hogy mi van benne. Most derül ki, hogy rendőröket hívunk Kínából. És hogyha ezt az Európai Unió szankcionálni akarja, akkor majd Orbán Viktor szuverenitás. Hát itt a magyar kormány szuverenitás, sőt a magyar emberek szuverenitás, a magyar emberek óhajtják, hogy megfigyelje őket Kína, vagy kínai módra Rogán Antal. Otthonra egy kínai rendőrt szeretnél? Vagy? Igen. De hagyjuk az Európai Uniót, mert az tényleg nagy kérdés, hogy van-e ilyen. De akkor beszéljünk a NATO-ról. A NATO-nak ez belefér. A NATO-nak ez nem biztonsági kockázat. Nem fog, Robi. Ez nem férhet bele. Tehát most még nem reagáltak rá, mert annyira friss, ugye ez egy kétnapos hír, két napja tudjuk. Egyébként a Die Welt hamarabb írta meg, mint hogy itthon nyilvánosságra hozták volna, sőt szerintem a Die Weltből tudták meg a magyar sajtó munkatársai is, hogy erre készül igazából a kormány. Senki nem cáfolja a kormány oldalról, tehát nyilván most már születnek magyarázatok is. Ugye? Igen, itt a magyarázat, hogy hát osztrák rendőrök is voltak a Balatonon, amikor sok volt az osztrák turista, illetve magyar rendőrök is szoktak a horvát tengerpartra menni, amikor sok a magyar turista ott, tehát ebben semmi különös nincsen. Jó, de minthogyha ez egy kicsit más világrend lenne, nem? Tehát a kínaiak azért, minthogyha nem az osztrákok lennének, meg nem a magyarok Horvátországban, hanem egy egészen másfajta kultúrát képviselnek, egy olyan kultúrát, amit elvileg ez a világ, amit mi az Európai Unióban élünk, ez nem fogad el. És akkor még egy dolgot felhoznék. A gyakorlatilag ezzel a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon egy párhuzamos világ is létezzen. Olyan, mint amit kritizál, hogy a sária az, amit a nyugat-európai országokban a nagy arab közösségek a saját erkölcsi elgondolásuk alapján végrehajtanak, és mint egy törvénykezést alkalmaznak, az ott egy párhuzamos világot jelent. Itt most létrejön egy kínai párhuzamos világ, ami onnan kezdődik, hogy jönnek a beruházások, a hatalmas gyárak, óriási magyar állami támogatással. Ehhez hoznak kínai munkásokat. Most már ugye a múlt héten megtudtuk, hogy kínai energia is lesz hozzá, mert Kína fog itt napelem telepeket létrehozni, és most már jönnek hozzá a kínai rendőrök, tehát konkrétan egy Kína felépül a magyar társadalom mellett párhuzamosan, ugyanolyan, mint amiről a magyar kormány beszél, hogy no-go zónák vannak ugye nyugaton a városokban, mert ott csak a sária törvényei uralkodnak, ami hát lehet, hogy részben igaz, azért valamennyire nyilván a helyi törvények is, de most ugyanezt megengedi, sőt támogatja, hogy felépítse itt Kína. Egy teljesen párhuzamos világot. És ebben eddig is sejtettünk párhuzamos világokat, csak akkor éppen kórházakat sejtettünk oda, nem rendőröket. Várd meg az első olyan eseményt, amikor a kínai rendőr lepofozza a magyar rendőrtársát, hogy hogy képzelette ezt a szemét, tudod, ilyen csendőrpertuval, hiszen kínait. Kínában vagy. A belügyminisztérium szó szerint így erősítette meg a Telexnek ezt az értesülést. A két ország rendőrei a jövőben közösen láthatnak el járőrszolgálatot, ezzel is segítve a két ország állampolgárai és hatóságai közötti hatékonyabb kommunikációt, javítva a belbiztonságot és a közrendet. Most nem tudom, hogy egy tolmács miért nem elég ehhez a problémához, vagy egyszerűen egy kínaiul beszélő Magyarországon született kínai magyar miért nem elég ehhez. És itt még azért lehet a sorok között olvasni, hogy ez azt jelenti, hogy a két járőr közül az egyik magyar, a másik kínai, mint ahogy az ilyen nagy világversenyeken is így járőröznek vegyesen. Na de melyik hónapban lesz az, hogy a Zoli beteg, a Csabi be tud ugrani, érte? Nem. És a Cseng? De miért kell erősíteni ezeket a kapcsolatokat? Miért érdeke Magyarországnak, hogy a kínai rendőrséghez hasonló módszereket sajátítson el, vagy azokat magáénak vallja, beépítse a saját munkamódszerébe. Nem módszertant akarunk örökölni, hanem gyakorlatilag kinyitottunk egy titkos szolgálati kaput, hogy ők a saját diaszpórájuk fölött nagyobb hatalmat kapjanak. Minek fejében tesszük ezt? Robi egyik tipje egy jelenlegi tárgyalás, ugye októberben volt Orbán Viktor Kínában tárgyalni a Xi Jinpinggel. Lehet ez akkumulátorgyárral összefüggő, lehet hitellel összefüggő, számtalan cikket hallottunk már a nem hivatalos és erősen titoktartásra kényszerített kínai hitelfeltételekkel kapcsolatban, amelyek nem olyanok, hogy futamidő, meg THM, meg mikor kell visszatörleszteni, hanem országok mennek rá, hát nem? Akkor diplomáciai könnyítéseket szeretnénk kérni, és különböző előnyöket, esetleg árulást. Na jó, de hát ez gyarmati sorba sorol országokat, ez az út. Hát tudjuk. Igen, de hát ez az új szuverenitás, az a gyarmatiság. Ez a szuverenitás szó új jelentése. A szuverén a nem szuverén. De láttunk már ilyet, hogy a békeminisztériumban háborút, a szabadságminisztériumban meg szolgaságot gyártanak. Lassan ott tartunk, hogy aki magyarként szabadon akar élni, gondolkodni és véleményt formálni, annak kell valahol Európában, Nyugat-Európában egy valamiféle ingatlant fönntartania, és ott esetleg a meglévő véleményéhez, a meglévő személyiségéhez, a meglévő integritásához tartozóan használhatja a tömegközlekedést. Ami itt Budapesten 20 év múlva, vagy 15 év múlva már nem lesz adottság, mert ahhoz másfajta vélemény kéne, hogy felszállhassa a buszra. Akkor Lázár János és Karácsony Gergely hiába állapodott meg a bérletek kérdésében, ezt igazából a kínai pontrendszer fogja eldönteni. Igen, na most az van, hogy a Lázár János meg a Karácsony Gergely az átmeneti időszakot tudja szabályozni, amíg Kína egy újabb megyét meg nem nyit Magyarország néven, de lehet, hogy Hungarisztán néven. És akkor majd van ez az átadás, átvétel, és addig tart a mi szuverenitásunk, és addig tulajdonképpen Lázár János és Karácsony Gergely között Orbán Viktor kvázi felosztja a magyar szuverenitást. Oszi mondott tippet arra, hogy miért lehet ez, hogy valami olyan szerződés közeleg, ami nagyon fontos a magyar államnak, és ezért cserébe engedni kell, hogy úgy kapunk majd hitelt, úgy segítenek ki, de szerintem a legjóindulatúbb feltételezés a részedről, hogy itt a magyar érdekek játsszák a szerepet, vagy valami fajta állami érdek. Miért nem feltételezzük azt mondjuk itt a kínai befektetéseknél, hogy amellett, hogy valamennyire majd a GDP-t segíti, bár közgazdászok vitatkoznak arról, hogy valóban segíti-e, vagy csak a számok tekintetében, hogy azért igazából ez arról szól, hogy itt a beruházások során majd a beszállítók között megint azok a cégek fognak óriásit kasszálni, amelyek általában kasszálni szoktak Magyarországon, és most újabb bevont összegeket csorgathatnak a miniszterelnökhöz közel álló vállalkozók zsebébe. Tehát mondjuk a Mészáros Lőrinc... a kínai rendőrö? Hát azért, mert hogy cserébe adni kell valamit. Ahogy te mondod, csak nem azért adunk valamit, mert az államnak fontos, hanem azért adunk valamit, mert bizonyos vállalkozásoknak tehát fontos, vagy vállalkozóknak lehet, hogy fontos. Ezért, és azon az úton. Hát, hogyha te feltételezed, tehát a te feltételezésed az, hogy Orbán Viktornál valakiknek lobbizniuk kellett azért, hogy az ő érdekeik érvényesüljenek, vannak olyan feltételezések, hogy Orbán Viktor eleve az ő érdekeiket képviseli. És mi van, hogyha itt nincsen államrezon, hanem kurzusrezon van? És a kurzushoz tartozik az állam, nem az államhoz a kurzus. A kurzusnak már pedig nem egyezik meg mindenben az érdeke az állammal. A kurzusnak vannak vállalkozói, a kurzusnak van egy tőkés osztálya, és annak a tőkés osztálynak az érdeke az igenis a kurzus érdeke. És itt a kurzus a mindenható. Az állam pedig annak van alárendelve. Így lett magyar a magyarnak az ellensége. Hát az a magyar, amelyik a kurzushoz hű, aztra mondjuk, hogy rendes magyar, és a kurzus van államnak hamisítva. És így lett aztán a fél magyarság kirekesztve a nemzetből. Már akkor, amikor azt mondta Orbán Viktor, hogy a haza nem lehet ellenzékben, akkor ő már nem a magyarság egészére gondolt, akkor ő arra a kurzusra gondolt, amit a hazával azonosít, amit hazának hamisít. Igazából ugyanazt mondod, hogy ezek a vállalkozók képviselik a kurzust, vagy a kurzus a vállalkozókat, már ez sem tiszta, hogy ez a viszony hogy van, és amikor mondjuk bejelentik, hogy 700 milliárd forint értékben kell infrastruktúrát fejleszteni Debrecen környékén a kínai akkumulátorgyár érdekében, akkor már tudjuk, hogy ezt a 700 milliárd forintot mely cégekhez fogják utalni, hogy kik azok, akik infrastruktúrális beruházásokat szoktak végrehajtani az utóbbi időben Magyarországon, hogy ugye Mészáros Lőrinc cégei szoktak, hogy mondjuk a Waberers megszerzése Tiborc részéről a kellő pillanatban az lehet, hogy szintén segíti azt, hogy majd jó irányba folyjanak ezek az összegek, amikor szállítani kell mindenféle, egyrészt akkumulátorokat, de előtte még az építőipari anyagokat ide-oda. Tehát azért itt tudjuk, hogy a pénz a legvégén ezekből a beruházásokból kihez fog jutni. Én Oszit irigylem, hogy ő ennyire naívan tud hozzáállni, és azt gondolja, hogy itt a mi általános magyar állam érdekünk miatt történnek ezek, mert van ennél sokkal rosszabb indulatú feltételezés is. Szerintem egyébként az előző évtizedek, vagy másfél évtized történései alapján lehet, hogy megalapozottabb a rossz indulat. De érdekek nélkül nem történik semmilyen, de hogy mi az, ami eladó? Tehát, hogy kiárusítom-e mondjuk akár az Európának a szabadságétoszát kiárusítom-e, mert az, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és hogyha ide elkeveredett egy kínai ember, akár vendégmunkásnak, akár turistának, akár emigránsnak, és ide költözött, akkor nem kapja meg azt, hogy a hátában nem áll két kínai rendőr szempár, azért az rombolja azt, hogy egyáltalán ide menekülni érdemes. Ha viszont ez így van, akkor a migránshozást üti egy kicsit ez. Tehát, hogy akkor viszont ismerjük be, hogy Magyarország az a Deák tér, a legkevesebb ember megy oda, csak át kell rajta haladni ahhoz, hogy végül svéd vagy dán legyek. Engem azért az nagyon érdekel az említett csoportok közül, hogy melyikeknek a megfigyelésére, vagy hát kisegítésére és liézonkodására érkeznek ugye a turisták, vagy az itteni diaszpora, aki elvileg egyszer már nemet mondott Kínára, vagy eljött szerencsét próbálni, és képzeld el, hogy így utána nyúlnak. Amit az elején mondta, hogy a nyugat engedte volna, hogy magyar titkos szolgálatok, sőt rendőrök hivatalosan páros járőrözésben, még Franciaországban, vagy akár Amerikában sétafikáljanak, és a magyar kivándorlókat ellenőrizzék. Dajcs Tamás úgy fogalmaz, ha az EU most jönne létre, senki nem akarna csatlakozni. Hát ez teljesen egyértelmű. Hát mindenki Kínához akarna csatlakozni. Mindenki megfigyelő rendszert akarna. Ha Kína ja, most jön. Ja, most lehetne egy jó választás lenne. Mondjuk el is képzelem, hogy Dánia, hogy így dilemmázik, hogy hát, Európai Unió, csatlakozzunk-e az Európai Unióhoz, vagy ne csatlakozzunk, mikor ott van a jó kis kínai megfigyelő rendszer. Ja, elképzelem a dán állampolgárokat. Lars von Triert, vagy Thomas Vinterberget, vagy tudod, az a Anders Thomas Jensen, tudok egy csomó rendező nevet, mert egész jó filmgyártásuk van. Ugye elképzelem milyen őket, jó lenne, hogyha úgy gyártatnék filmet, hogy utána nem lehetne bemutatni. Igen. Hogy ott lenne mellettem egy illetékes elvtárs, és akkor az mondaná, hogy hát ez nem elég társadalmi igényű ez a film. És hát ez egy nagyon, ez milyen jó lehetőség lenne ezeknek a társadalmaknak. Hát ki akarna az Európai Unióhoz csatlakozni, amikor csatlakozhat egy olyan feltörekvő, tőkeerős és a párt által kemény kézzel vezetett államhoz, meg rendszerhez, mint amilyen a kínai. Hát Deutsch Tamásnak bizonyára igaza van, hát de akkor mi, hogy lehet Deutsch Tamás EP képviselő? Miért vesz részt ebben a gyalázatban? Hát, mikor miközben hát senki nem csatlakozott a pártban, Robi, hát nem tudod amenni, nem delegál, de most, hogy ez de az tudod, irány senki jó, nem lehet innen delegálni oda is. De tudod, senki nem csatlakozna az Európai Unióhoz, de Deutsch Tamásnak azért elég jó hely, elég jó, és azért az ahhoz tartozó fizetés, amit összedobtak az uniós állampolgárok, hogy őnek jusson lisztre, hogyha mondjuk be akar valamit panírozni, az azért mégiscsak hasznos, és mégiscsak jó. Szerintem szenved. Ő már régóta vissza akart volna jönni, de kénytelen ott élni. Áldozat. A szabadságharc. Értünk, nekünk vívja.